Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kryterium dochodowego nie ma, ale wniosek trzeba złożyć. Rusza kampania informacyjna o wyprawkach dla uczniów. 5 osób podejrzanych o hurtowy handel narkotykami zatrzymali policjanci z CBŚP. Bez prądu w powiecie krzanowskim w Małopolsce jest wciąż ponad 1200 gospodarstw. Kryterium dochodowego nie ma, wniosek trzeba złożyć, przypomina minister rodziny. Na początek kampanii informacyjnej o wyprawkach dla uczniów wnioski można składać w urzędach gminy i ośrodkach pomocy społecznej. Jest to raz w roku 300 zł na uczące się dziecko do 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24, mówi Elżbieta Rafalska. 1 lipca rozpocznie się okres składania wniosków, ale tylko drogą internetową. Natomiast od 1 sierpnia rusza też zbieranie wniosków drogą papierową. Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosków to jest 30 listopada. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniła dziś, że wyprawka nie oznacza końca darmowych podręczników. Przez moment rodzice poczuli się zaniepokojeni fałszywymi informacjami, jak to często bywa w takim natłoku informacji, że wyprawka czy dobry start jest zamiast lub z oszczędności darmowego podręcznika. Mam przyjemność poinformować, że darmowe podręczniki są utrzymane. Według Ministerstwa Rodziny z programu Dobry Start skorzysta ponad 4,5 miliona uczniów. Günther Verheugen, były komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej, powiedział, że Polska w walce o nowy unijny budżet potrzebuje sojuszników. Sytuacja gospodarcza w kraju poprawia się, a to oznacza, że może się zmniejszyć finansowe wsparcie w przyszłych latach. Jednocześnie Warmia i Mazury pozostają jednym z najbiedniejszych regionów Europy. Günther Verheugen w Radiu Olsztyn podkreślał, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. No przede wszystkim jest za wcześnie mówić i straszyć Polaków, że będzie mniej pieniędzy, dlatego że oczywiście nie ma w tej chwili żadnej decyzji w tej sprawie, to są propozycje. To jest również okazja, żeby rząd polski wykazał się aktywnością i uczynił wszystko, żeby jednak zredukować groźbę mniejszych funduszy, ale jeszcze raz powtarzam, jest za wcześnie, by zdecydowanie i przesądzająco mówić o tym, że będzie mniej pieniędzy dla rozwoju regionu. Günther Verheugen był gościem odbywającego się w Olsztynie Kongresu Przyszłości. Kolejne 5 osób podejrzanych o hurtowy handel narkotykami zatrzymali policjanci z bydgoskiego oddziału CBŚP. W tej sprawie zatrzymano już 12 osób, a zaczęła się ona w sierpniu, gdy w jednym z koteli na Kujawach wpadł kurier dealerów. W jego pokoju znaleziono 2 kg ekstazy, prawdopodobnie z Niemiec, mówi Iwona Jukiewicz, rzecznik CBŚP. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Zbierany jest materiał dowodowy, który może skutkować dalszymi zatrzymaniami. Według śledczych gang od lata 2016 roku do połowy 2017 przemycił do Polski i Wielkiej Brytanii prawie 40 kg narkotyków. Po wieczornej burzy bez prądu w powiecie krzanowskim w Małopolsce jest nadal 1200 gospodarstw. Według Centrum Zarządzania Kryzysowego może to potrwać jeszcze 2 godziny. Nawałnica uszkodziła kilkanaście transformatorów, spowodowała też podtopienia. Strażacy do późnej nocy pomagali mieszkańcom wypompowywać wodę z piwnic. Szacowanie strat potrwa do południa. W Singapurze ostatnie robocze narady przed jutrzejszym, pierwszym w historii spotkaniem urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą komunistycznej Korei. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Ambasador Sung Kim, ekspert do spraw Korei w amerykańskim Departamencie Stanu, spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Korei Północnej, Cho Song-hwaem. To jedno z ostatnich spotkań na szczeblu roboczym przed wtorkowym szczytem Kim-Trump. Wcześniej urzędnicy omawiali szczegóły szczytu m.in. w granicznej miejscowości Panmunjom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Według nieoficjalnych informacji najważniejsza kwestia to agenda rozmów przywódców Korei Północnej i USA. Stany Zjednoczone chcą stworzenia konkretnego harmonogramu pozbycia się przez Koreę Północną wszelkich instalacji i materiałów nuklearnych. Część ekspertów wyraża bowiem obawy dotyczące oczekiwań obydwu stron. Korea Północna już wcześniej zobowiązała się do denuklearyzacji Półwyspu w deklaracji z Panmunjom po szczycie koreańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. To był serwis Trójki. W całej Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie deszcz i burze, gdzieniegdzie z gradem. Podczas burz silny wiatr. Na termometrach 20 stopni nad morzem, około 26 w centrum, 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Here Comes Summer, idzie lato. To oczywiście zespół Simple Minds. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka to w sprawie głosowania na listę. Piosenka dnia. 5 kobiecych indywidualności z różnymi doświadczeniami od jazzowych poszukiwań po telewizyjny talent show, które odkryły muzyczną siłę polskiej wsi. Ich autorskie opracowanie melodii z Kujaw łączy tradycję ze współczesnością, skrzypce z syntezatorem, ale najważniejsza jest energia. Tak, to nasza piosenka dnia, panieneczki i jabłoneczka. Nasza piosenka dnia. 5 dziewczyn, panieneczki, tytuł utworu Jabłoneczka. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Si fosse di sera

Zapraszamy do reklamy. Są produkty, które się wyróżniają. Jak lekki kokosowy balsam do ciała Dove w sprayu. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut będzie południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Jak od czasu do czasu robimy porządki w szafie, dopiero widzimy, ile rzeczy mamy niepotrzebnych, ile ciuchów nakupowanych, ile bluzek, sukienek, wszystkiego. Mam taką osobę w rodzinie, która ciągle lodówkę dopakowuje, bo wiecznie jest wszystkiego za mało. Dlaczego kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy? Dlaczego decydujemy się stosować dietę, ćwiczyć, ale zapominamy o tym, gdy na stole pojawia się deser? Każdego dnia działamy wbrew logice. Jesteśmy systematycznie i przewidywalnie irracjonalni. To nie jest pomyłka, uważa Julia Kowalska. Psycholog, ekonomistka behawioralna. Mówi się, że wręcz 95% naszych zachowań jest nieświadomych. Jeszcze co ciekawsze, jak ktoś się nas zapyta, hej, a dlaczego pani kupiła tą bluzkę? Tak. To ja oczywiście jakiś powód wymyślę, ale jak się zrobi porządne badania i sprawdzi, dlaczego ludzie naprawdę podejmują decyzje, to historie, które nasz umysł konfabuluje, tak powiem, nie są prawdziwe. Ja mam na sobie taką bluzkę, bo kolor ładny i coś się tam świeci, kryształki są. A może być tak, że była pani w Indiach i tam dużo osób nosi takie rzeczy i że tak naprawdę to był efekt wpływu społecznego, dokładnie, albo wręcz takiej aspiracji. Ten element, że pani się te kinki podobały, może być jakąś częścią powodu, ale tak naprawdę właśnie kupiła pani dlatego, że widziała pani 2 godziny albo 2 minuty wcześniej gobelin z takim motywem, albo pani w autobusie siedziała obok, albo 3 panie w autobusie i pani umysł gdzieś tam podświadomie zarejestrował, że ha, większość ludzi ma takie bluzki, więc ja też chcę taką mieć. Czy potrzebna nam w ogóle taka wiedza? Wydaje mi się, że tak. Że jeżeli rzecz dotyczy bluzki, ja bym nie musiała wiedzieć, ale jeżeli to dotyczy jedzenia. A dotyczy. Jedzenia szczególnie. To, że kupujemy za dużo rzeczy. To, że mamy problem z samokontrolą. To, że mamy problem z prokrastynacją, czyli zwlekaniem. Chyba każdy z nas zaczynał dietę od poniedziałku i w poniedziałek o godzinie 16 ją skończył. Miliony ludzi żyją bez tej wiedzy i jakoś gatunek ludzki ma się dobrze. Tak. Natomiast posiadanie tej wiedzy jest o tyle fajne, że wtedy takiego dystansu człowiek do siebie nabiera, jest w stanie spojrzeć na siebie trochę tak jakby na inną osobę. Kurczę, rzeczywiście to, co ja robię, może mi się wydaje, że jest dla mnie dobre, ale tak naprawdę nie jest dla mnie dobre. A dzięki tej wiedzy można się nauczyć trochę zarządzać sobą. Dan Ariely w swojej książce Potęga Irracjonalności podaje taki fajny przykład gąsek. Małe gąski, jak się urodzą, to pierwsze stworzenie, jakie zobaczą, jest ich mamą. No i zazwyczaj jest to mama gąska i one wtedy ślepo za tą mamusią, dopóki nie dorosną, chodzą. Natomiast były przeprowadzone eksperymenty, gdzie pierwszym stworzeniem, które te małe gąski po wykluciu się widziały, był człowiek. I te gąski założyły, że ten człowiek jest ich mamą i za nim chodziły. I to można porównać do zachowań ludzi, że czasami jest tak, że coś zrobimy przypadkiem. Nie wiem, wejdziemy do drogiej kawiarni kupić kawę za 15 zł, albo kupimy kostium kąpielowy, albo bluzkę z cekinkami. To może być różny z protokoliczności, dokładnie, dzień, nastrój i tak dalej. A jak już coś raz zrobimy, to się mówi w ekonomii behawioralnej, że się zakotwiczamy na tym zachowaniu i one staje się naszym punktem odniesienia. Nasz umysł sobie racjonalizuje, że no skoro raz wypiłam tą drogą kawę za 15 zł, widocznie ona musiała być bardzo dobra i była mi potrzebna, w związku z tym następnym razem, jak będę przechodzić obok tej kawiarni, też kupię tą kawę i w ten sposób robią się nawyki, albo w przypadku zakupów, no dobra, kupiłam raz bluzkę, no skoro ją kupiłam, to widocznie była mi potrzebna, więc kupuję kolejne i kolejne. W Łazienkach Królewskich w Warszawie jest kawiarnia, przyjeżdżają ludzie właśnie na kawkę. Aktorzy z drugiego końca Warszawy. No kawiarnia fajna, ale takich fajnych to może być dużo. Czemu tam? Efekt gąski jest. W pewnym sensie efekt dwóch gąsek. My stajemy się swoją własną gąską. Ja robię to, co robiłam wczoraj, a wczoraj robiłam to, co robiłam przedwczoraj, tak powiem, ale też jesteśmy gąskami w odniesieniu do innych ludzi. W związku z tym, jeśli ja czuję się częścią kreatywnych, inteligentnych warszawiaków i to jest kawiarnia, do której takie osoby jeżdżą, to ja też będę jeść, dlatego że to jest pewna norma społeczna. Stosuję skrót myślowy. Ha, dobra, tam jeżdżą ludzie, tak zwana moja większość, więc ja też będę tam jeździć. Więc jakby stajemy się taką gąską, która po prostu podąża za innymi. Za inną gąską. A jeszcze jeden element jest taki, że mamy oczekiwanie, że skoro tacy fajni ludzie jeżdżą do tej kawiarni, to ta kawiarnia musi być świetna. I stajemy się ofiarą, ale może w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czegoś, co się w ekonomii behawioralnej czy w psychologii nazywa samospełniającym się proroctwem. Co zrobić w takim razie, żeby mniej kupować? To, co ja lubię robić, to jest zadać sobie pytanie, czy ja tego potrzebuję, a nie czy ja chcę. Ktoś zarabia 5000 zł miesięcznie, to nie jest po prostu 5000, tylko mamy ileś tam pieniędzy na rachunki, ileś tam pieniędzy na jedzenie, a ileś tam na inne wydatki. I fajnie jest z góry przeznaczyć sobie, zaksięgować umysłowo, ile pieniędzy chcemy przeznaczać na przykład na ubrania. Może nawet zaplanować, tak jak czasami ludzie w niedzielę planują, co będą jedli w następnym tygodniu, zatrzymać się i spróbować zrobić taki reset, czyli zastanowić, okej, okay, gdybym... Co mam w lodówce? Gdybym co mam w szafkach? Spróbować zejść do tego chłodnego myślenia i spojrzeć na sprawy bardziej obiektywnie. Wiedzieć, jakie rzeczy mogą nas na manowce wprowadzić. Tak? Jeśli wiem, że chowanie lodówkę. Ubrań w trzech różnych szafach albo jedzenia w trzech różnych szafkach spowoduje, że będę kupować więcej. Tak, sobie zdam z tego sprawę, przepakować wszystko, ułożyć tak, żeby było w jednym miejscu. I znowu te małe kroki. Tak. No i oryginalnie jest uświadomić sobie od poniedziałku, że jestem irracjonalną gąską. I wszyscy mamy tak samo. Czego jeszcze nie wiemy o sobie? U nas, Marku, ciepło, pada, rośliny mają się dobrze, gąski sąsiada, kaska też. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. W sprawie deszczu to będzie jeszcze jeden utwór, ale to za chwilę, bo mamy jeszcze dla Państwa kilka egzemplarzy książki Potęga Irracjonalności. Proszę pisać SMS-y 71335. Wiatr tak łagodnie dotyka nas, tak spokojnie i cicho tu. Stado mew na poduszkach fal. Ten wiatr, który kradnie smak, słony smak twych ust. Gdzie krzyk nagle budzi mnie. Obok pusto, za krótki sen. Słony smak twych ust. No tak, podglądałem jeszcze, czy deszcz będzie. Pokazuje, że za 20 minut 30%, czyli jak znam życie, to się rozejdzie. To Seweryn Krajewski, jego nowa piosenka, która zapowiada nową płytę. Cieszymy się ogromnie. I mówiłem, że będzie jeszcze jedna piosenka, znaczy tym razem utwór wywołujący deszcz. To będzie Sylwety, Spring Rain, bo w końcu mamy jeszcze wiosnę. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia i będzie jeszcze Katarzyna Nosowska, a Jarze mi powiedziała, czytać będzie autorka. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A ja żem jej powiedziała Kaśka. Jeśli partner daje ciała, a potem przynosi kwiaty i mówi: nie wiem, co się ze mną stało, to albo inwestujesz w więcej wazonów, albo uciekasz. Kiedy mama opuszczała rodzinne gniazdo, babka wyposażyła ją w kołdrę z pierza, a do tobołka wrzuciła kilka sprawdzonych rad. Lepiej, żeby kobieta kochała mężczyznę ciut mniej niż on ją. Jak uderzy raz, będzie bił zawsze. Jak zdradzi raz, zdradzi kolejny. Lewe oko śmiewe, prawe łzawe, gdy swędzi, stosowane wymiennie z lewe na ulewę, prawe na zabawę. Jak się nie potłucze, to się nie nauczy. Mama utrwalała sobie babcinę prawdy, powtarzając je często na głos. Jak uderzy raz, jak uderzy, będzie bił zawsze. Jak zdradzi raz, zdradzi kolejny. Kiedy opuszczałam Szczecin, też miałam kołdrę pod pachą i nie potrzebowałam tobołka. Wiano przekazywanych z pokolenia na pokolenie rad znalazło bezpieczne miejsce w mojej podświadomości. Dosyć szybko znudziło mnie przesiadywanie w przedsionku oświecenia. Pragnęłam zasłużyć na wejście do przedpokoju, potem na salony, by ostatecznie zwiedzić wyższe kondygnacje, a gdy przyjdzie pora, skoczyć w wieczność z czubka dachu, dobra, mądra, doskonała. Nie chciałam kochać ciut mniej. Kochałam za bardzo. Była zima. Na naszych rękach dogorywał stary rok. O północy odpalono szampany na powitanie oseska nowego. Fajerwerki wyglądały jak kolorowy haft na czarnym aksamicie nieba. Wymiana słownych pocisków. Kończy mi się amunicja. On ciągle strzela. Osuwam się na śnieg. Kopie mnie. Nie mam siły się bronić. Płaczę. Chwytam jego spojrzenie. Ma temperaturę otoczenia. Ostatni nabój. Moja rozpacz barwi śnieg na niebiesko. Rano przeprasza. Wybaczam. Mama mówi: uciekaj. Nie słucham. Przecież przepraszam coś znaczy. Przychodzi lato. Jezioro jest czyste. Podglądamy raki. W te wakacje czytam Hrabala. Myję naczynia, żartuję. Tego dnia gubi poczucie humoru. Kiedy uderza mnie drugi raz, kończy się lato z radiem. Wybija południe. Moje serce martwieje. Już wiem, że nie przetrwamy. Pamiętam jego imię. Nie chowam urazy, ale cenię sobie odległość, jaka nas dzieli. Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: nie. Frajerstwem jest dać trzecią. Trwam przy tym. Synowi na drogę do tobołka wrzuciłam radę Żulczyka. A ja żem jej powiedziała Kaśka. Bywanie w śniadaniówce jest twoim obowiązkiem. Wiedza na temat wszystkiego pojawiła się w twojej głowie naturalnie, kiedy zostałaś gwiazdą. Uświadom to sobie. Mój tata jest marynarzem, to znaczy w spoczynku obecnie, ale dawno temu, kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami, a kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin. Nasze rodzinne poranki wyglądały niemal identycznie. Dzwoni mój budzik z kurką, która porusza główką w rytm mijających sekund, wstaje jako pierwsza. Udaje się do pokoju rodziców i odpalam radio. Ojciec mówi, zrób głośniej. Robię. Idę do łazienki. Rodziciel odpala pierwszego papierosa, wsłuchując się chwilę w temat przewodni porannej audycji Studio Bałtyk. Powiedzmy, że tego dnia chodzi o ocieplanie styropianem budynków i kto powinien za to płacić. Speaker zachęca słuchaczy, by się wypowiedzieli. Ojciec dogasza papierosa i wykręca numer. Z pamięci. Czołem, Stanisław Nosowski z tej strony. Jeśli chodzi o ocieplanie, to nie ma żadnego sensu. W USA, gdzie byłem wielokrotnie, od lat stosują siding. Żaden tam styropian. W ogóle domy powinny być budowane na maksymalnie 100 lat. A najlepiej 60. A potem szluz nie ma. Niech dzieciarnia buduje sobie swoje. Kolejny poranek. Tym razem tematem są wróżby andrzejkowe. Papieros. Czołem, Stanisław Nosowski z tej strony. Jeśli chodzi o wróżby andrzejkowe, to panie redaktorze, nie żartujmy sobie nawet. Dzieci nada. Tu ojciec zmienia temat audycji na znacznie istotniejszy. Po jakimś czasie redaktor, podając temat poranka, mówi: co na to pan Stanisław? Chwilę później przechodzą poza anteną na ty, by w niedługim czasie spotykać się regularnie na wódeczkę, a ostatecznie spędzać razem wakacje. Bo mój tata wiedział wszystko, na wszystkim się znał i zna. Podobnie mają gwiazdy, a na pewno jakaś ich część. Rozsiadają się wygodnie na kanapach i perorują. Na każdy temat. Może czują, że to ich powinność. Jakże muszą mieć przeciążone dyski pamięci? Przecież cała wiedza tego świata zajmuje kosmiczną ilość terabajtów. Do niedawna drżałam na myśl o tym, że ktoś przyłapie mnie na niewiedzy, że zdemaskowane zostanie moje ograniczenie. Teraz czuję się wolna. Mam miękkie podbrzusze, przyznając, że nie wiem wszystkiego, a mówiąc bardziej precyzyjnie, wiem niewiele. Przez bramki umysłu przepuszczam tylko fragmenty wiedzy, które z całą pewnością przydadzą mi się, ubogacą, a resztę pomijam, na resztę jestem głucha. Często myślę, czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz? Czy Stanisław dzwoniłby do radia, wiedząc, że jeśli wyczerpie limit, to zabraknie mu słów, by powiedzieć coś naprawdę ważnego? Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którą z boskich chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Dzisiaj